Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Быў час, быў век, была эпоха. Быў час, быў век, была эпоха. Геніяльны радок, які я ўзгадваю кожнага разу, гартаючы старыя гадавікі Ліма ці зазіраючы ў энцыклапедыі і даведнікі, прысвечаныя беларускай савецкай культуры. Лепш пра той час і не скажаш. Працягу гэты манументальны радок не патрабуе, слоўнага працягу. Памяць сама дамалюе карціну эпохі, высокіх прэзідыумаў, поўных збораў твораў, службовых волгаў, пераходных чырвоных сцягоў, нарачанскіх лецішчаў, кватэраў на Маркса і Купалы, архвывадаў і прапрацовак, мясцкомаў і партактываў і, вядома, членства ў саюзе пісьменнікаў. Гледзячы на старыя фотапартрэты высокіх членаў гэтай магутнай арганізацыі, я заўжды лавіў сябе на думцы, што не дай Бог застацца пасля смерці вось такім непрыступна эпахальным. І броўка, і крапіва, і шмат хто яшчэ выглядаюць на здымках помнікамі самім сабе. Але помнікі не могуць жыць і смяяцца. Мяне з маленства цікавіла закуліснае жыццё, бо менавіта за кулісамі адбывалася самае цікавае, жывое і смешнае. І шпацыруючы неяк пахмурным восеньскім вечарам па вуліцы Аляізы Пашкевіч, я пагрукаўся ў дзверы паэта Валянціна Тараса, бо не ведаю ў Менску лепшага апавядальніка пра тую эпоху. У вакне за сцяной дажджу шэрая аграмадзіна вялікага тэатру, у маленькіх чарках гаючы брэндзі, гасцінны гаспадар са смакам зацягваецца цыгарэтай. Ну і што быў фальклор, вядома, літаратурны, многія смешныя рэчы, эпіграмы, славіўся астрэйка гэтым. Ну, напрыклад, у яго ёсць на нябожчыка броўку. Пятрусь Броўка піша лоўка, піша спрытна і даўно, але ўсё, што піша Броўка, альбо дрэнь, альбо гаўно. Яна дасціпная, канешне, парадках, але я не сказаў бы, што зусім слушная. Броўка, канешне, быў казённым паэтам, абсалютна. Але вот калі мне далялося пазнаёміцца з яго лірыкай, я ўбачыў, што гэта наогул такі даволі цікавы паэт, лірык, але які ўсё жыццё спяваў не сваім голасам. Ён яго насілаваў, фарсіраваў, уздымаў да нейкіх пафасных вышыняў. З Броўкай у мяне быў цікавы выпадак, даволі смешны, але ён характарызуе яго як чалавека. Я тады працаваў у звяздзе, так і пачынаў працаваць, апынедзе першыя месяцы, на галава ў мяне крыху кружылася, столькі пісьменнікаў прыходзіць, славутых, вядомых. І вот аднойчы ідуць вершы Броўкі, мне здаюць паласу з вершамі ўжо прыносяць, і Нічыпар Пашкевіч мне кажа, вычытай, падпішы і аддай. Я пачаў чытаць вершы, мне вельмі не спадабаліся, і не паказаліся мне недзе нават і непісьменнымі. Я ўзяў аловак і пачаў правіць. Направіў там на палях. Пашкевіч так паглядзеў на эту паласу, паціснуў плячыма, кажа, бяры служэбную машыну, паязджаю Каралішчавіч да Броўкі, хай ён завізуе паласу. Я прыехал, сустрэліся, так Броўка запрасіў мяне сесці, узяў эту паласу, кажа, кім ціхім голасам, кажа, што гэта такое? Я кажу, як што, это вашы вершы? Не. Хто гэта тут накрэмзаў? Хто гэта тут направіў? Я кажу, это я, Пётр Устінавіч, я хацеў вот зрабіць як лепш, от мне здаецца паглядзіць. Ён кажа, малады чалавек, хто вам дазволіў дакранацца да маіх вершаў? Хто вам даў права іх правіць? І я наогул не разумею, хто вы такі, адкуль вы ўзяліся, як вы маглі? А я ўсё-ткі, я кажу, ну, Пётр Устінавіч, ну, паглядзіце, вот. Кажа, вы, калі будзеце пісаць свае вершы, пішыце лепш. А мне дазвольце ўжо пісаць, ледзь не плачу, так, як я ўмею. Нічого, все закреслюю, візувати не буду, все як було. Ну і я на то все позакресляв, тоді підписав і до дверей мене проводив, тоді так приобняв і каже: «Слухайте, молодий чоловік, тільки редактору не розказуйте про це, бо вам дуже нагориться, я ж усе ж таки брука. А самі, як я вже сказав, пишіть лепш за мене, це дай вам Боже». І ось бачите, все-таки це некая чоловіча риса, я вже з ним зустрівся літерально незабаві перед його смертю, може за яких 2 місяці, у парку Горького. Він вже був сукенький, висохший такий сварчочок старенький. Поздоровкалися, і я йому кажу, що виходить книга про книгу у видавецтві, і що там ягоний вірш у моїм перекладі. І він сказав: «Ну дякую, але я сподіваюся, що ви хоч щось покинули там від мене самого». Праходзячы кожнага разу пад мемарыяльнай дошкай Броўкі на тым доме, дзе сёння ягоны музей, я думаю, ці не перажыве гэтая эпіграма ўсе ягоныя тамы. Зрэшты, за кулісамі эпохі ў расповедзі Валентіна Тараса з'яўляецца новы персанаж. Ну а калі гаварыць вот пра то, што на сённяшні момант называюць праколы, якія характарызуюць часы пісьменнікаў, то я раскажу такі выпадок. Андрей Макайонок, он умел робить самые казачно недоречные речи с таким серьезным выглядом. Ни один мускул не сдрыганется у его на твары, абсолютно серьезно. Такие вот же смеются, але треба приглядеться. Пустил такую поголоску, что вось... А тогда это был той час, коли всех опранали у форму. Прокуратуру, милицию, суды, чыгуначников, служачых розных міністэрстваў, усіх літаральна апраналі ў форму. Так вось Макаёнак пусціў пагалоску, што ён это ўжо ведае дакладна, яму па сакрэце ў ЦК сказалі, што ўводзіцца форма для пісьменнікаў, званні. Праўда, паколькі это пісьменнікі, звання шарагоўца не будзе. Будзе пачынацца адразу з малодшага лейтэнанта. Малодшы лейтэнант, лейтэнант, старшы лейтэнант, капітан, майор, падпалкоўнік, палкоўнік і генерал. Ну, а там уже, так само кажуть, буде некая градация, полный генерал, ну и некий там мундур, придумывается такий вот под сюртук, як неколи ходили до революции. А на погонах будут скрыжованные перья. Молодший лейтенант, у тебя, значит, один этот элементик со скрыжованных перьев и так далее. И что уже распрацовывается спис, кому какие. И что вы думаете, серьезные, дорослые люди клюнули на гэта і, значит, пытаецца, бо Кірэенка пытаецца. Это я добра памятаю, я пры гэтым прысутнічаў. Здаецца, у Полымі это было. Ну, а мне якое званне будзе? Так Андрэй кажа: «Здаецца, капітан». «А чаму капітан?» Он кажа: «Ну, я не ведаю, чаму, а ты хто?» «Ну, мне казалі, што я нібыта майор». «Так чаму ты майор, а я капітан?» І там ще нехто, і на повному серйозі почали обмірковувати, що і ті варто це наголу робити, і все. І Макайонок абсолютно, так сказати, серйозно все. А тоді Маузон, він був приятелем, правда, Макайонка питається: «Ну ладно, Андрей, ну скажи мені, а хто я буду?» Андрей на його поглядів, каже: «Ти знаєш що, тобі наголу ніяке звання не присвоїть, тобі просто поміняють псевдонім. Ты будешь теперь не Аркадь Маузон, а Публий Овидий Маузон». И тут все грохнули, и все зрозумели, что это жарт, прикол, как теперь кажется. Вуліца Макаёнка, мой штодзённы краявід з вакна, вежа БТ, задворкі кінастудыі, шэрыя новабудоўлі. Але аказваецца, я жыву не на вуліцы флагмана савецкай драматургіі, а на вуліцы прыкаліста. Ён таксама некалі надзеў маску, кідаў такі нос гарбатенькі, бровы матлатыя, стаў падобны на нейкага грузіна. Прыйшоў у Полымя і кажа, што: «Вот тут мы тут, понимаешь, собираем золотую энциклопедию такую, За Энсем-то будет золотой энциклопедии. И самые лучшие из лучших будут поэтам будут писать, и их будут и переводить на грузинский. И гонорар сумасшедший. Там будет еще, кроме гонорар, будет бочка вина хорошая, понимаешь, это. Будем доставлять все. Так мне нужен список самый лучший золотой писату. Боже, что тут началось, так само забегали. Некто некому кинулся телефоновать. И только я помню, значит, некто, ти то не хай, ти кто нет. Так. Приглядился и каже, а что у вас с носом? Оно ж червоное, червоное, это ж папье-маше. Это вот макайоны. Как тебе не стыдно? Ты, слушай, ты не джигит. Ты, что ты на мой нос обращаешь? Внимание, понимаешь? У меня искусственный нос, я настоящий под Сталинградом потерял. Так лезешь к мой нос. Да не получишь бочку вина, и тебя не будем в энциклопедии брать. Ну и так, про сколько там минут, я сам это все снял это и почался рохот. Але некоторые, ну просто как дети, куплялись вот на такие речи. Заходячы ў рэдакцыю «Полымя», дзе нічога не змянілася з тых часоў, нават фарба, здаецца, тая ж самая, я не магу ўявіць, каб тыя сцены скаланаліся ад рогату. А чаму, не разумею. Мне заўжды хочацца там гаварыць на паўголасу, як на хаўтурах. Вось мы апынуліся ў Кустанаі, а это недзе 62-й ці 63-й год. Мы апынуліся ў Кустанаі і вечар у пединституце. Кустанайским. Тогда это была такая глухомань, там упершиню, может, за этих 40 годов бачили живых письменников. Заля набилась полнюткая под завязку абсолютно. Ну, спочатку выступали старейшие, хорошо витали у всех. Але потом вышел Шкляревский, причем он сам попросил, как ему дали опошним, поставить кропку. И он вышел на сцену таким пригожим светером ярким, який ему Євтушенко подарил, привез с Парижу, и сказал, вот я стою счастливый, влюбленный, колоколами юбок оглушенный, эй, девочки, айда в леса. Ну и зал, молодежная аудитория, студенты, боже, там у перепынку тягнулись от этого Шкляревского за автографами, так навод вот жнатосиков вырывали стороночки, как только ее нечто кромзанул. Але самое головное не это, самое смешное. У вечера гуляем мы по Кустанаи, и увязалась за нами наставница кустанайская, молоденькая, пригожая, жалчина, памятую ее имя, Лика. Ну и там хлопцы ей клинни поддевали, то кислик, то еще кто. И вот бачу она со Шкляревским людьми. А я иду сзаду. И чую, Шкляревский ей рассказывая, у меня вельми складанный и драматичный лёс. Ведаете, я ж не русский, я сын испанских республиканцев, я испанец. У час войны я скончил спецшколу, и меня закидывали у испанские горы, у франкистскую Испанию. Вот на вон кислик сегодня на вечер читал верши «Дуд Герельерос», так это... Он мне присвеченный, я был в этом Ерельерос. И эта девчина несчастная, эта Лика, обалделая от того, что с ее побочи, где живый поэт, и такой яркий поэт, и все, таки, он еще и Ерельера. И ей не приходит в голову, что в те часы, когда Кляревский был Ерельера, ему исполнилось 4 годочки. За кулісамі не мог не з'явіцца аўтар «Сэрца на далоні» і «Трывожнага шчасця». Прызнаюся, я прасякнуўся вялікай сімпатыяй да Івана Петровіча не як да народнага пісьменніка, а як да чалавека, які не цураецца побытавых матэрыяў. Ведаеце, я таксама прывёз на візу нейкі матэрыял Звяздоўскі Шамякіну. Сядзім, ён чытае. И раптом выходит его жонка, небожчица Маша. И каже, Ваня, на хвилиночку. Каже, ну что тебе? Ваня, там вот продаются китайские ковдры, друг дуже пригожие. А кольки каштуя такая ковдра? Яна называе нейкую суму, я не памятаю, па тых часах вельмі вялікую. Ён кажа, ну што ты звар'яцела такія грошы за коўдру плаціць? А тады яна ціхенька кажа, а брыліха купіла. Такая пауза. Шамякін кажа, ну добра, ну можа адну. І хопім. І палез у шуфляду за грашыма. Як шкада, што трэба сыходзіць, не злоўжываць гасціннасцю гаспадара, бо геніяльнага актора хочацца слухаць бясконца. Парадныя фасады Менску ўжо не выглядаюць такімі строгімі і халоднымі. І рэч тут не ў брэндзі, а ў жывой вясёлай эпосе, да якой яшчэ хочацца вярнуцца не раз, бо рукапісы можа і не гараць, а вось словы могуць забыцца. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.